tutaondoka hapo. Jambo jingine ambalo Sheikh amelitaja baada ya hili, asema hafidhahullahu ta'ala, luzumuhum alayhimus salamu lima ya'muruna bihi wa bu'duhum alayhimus salamu amma yanhauna anhu. Jambo lingine adhim, luzumuhum alayhimus salam ni kulazimiana kwao alayhimus salam lima ya'muruna bihi, kwa lile ambalo wanaliamrisha kwalo. Yani manabii wanalazimiana na ile ambalo wanaliamrisha. Wabuduhum alayhimus salam, na kuwa mbali kwao hao manabii alayhi salam. Wabuduhum, na kuwa kwao mbali. Chini Kiswahili sahihi hicho. Wabuduhum alayhimus salam, na kuwa kwao mbali alayhimus salam. Amma yanhauna anhu, kuhusiana ile ambalo wanalikataza kwalo. Kwa maana yale ambayo wanayaamrisha wao wenyewe walikuwa kilazimiana nayo, kadhalika yale ambayo wanayakataza wao wenyewe walikuwa wakijitenga nayo. Hii nayo ni tabia kubwa sana katika tabia za manabii, yatakiwa iigwe hii na walinganizi, wasimamie maneno yao, kile wanachokisema wao pia wakifanye katika maamrisho, na kile ambacho kikataza katika makatazo na wao pia wakiwachi. Hii ni tabia bora kabisa kwa walinganizi, na tabia mbaya kwa walinganizi ni kule kuwalingania watu wema, ukawaamrisha watu kheri mbalimbali, alafu mwenyewe wewe hufanyi huo wema wala huna hizo kheri. Kadhalika ukawakataza watu maasi mbalimbali na makatazo mbalimbali, alafu ikawa hapo hapo wewe mwenyewe hukataziki na hayo maasi wala hukataziki na hizo mikhalafati. Hii ni tabia ya hovyo, si katika tabia za manabii. Sasa Sheikh anasema wa min akhlaqil anbiya'i alayhim as-salatu was-salam, na miongoni mwa tabia za manabii iende juu yao swala na salamu, annahum alzamu nnasi li anfusihim fima ya'muruna nnasa bihi, ni kwamba hakika wao ni wenye kulazimiana zaidi katika watu. Annahum, kwamba hakika wao alzamu nnasi li anfusihim, ni wenye kuzilazimisha zaidi katika watu, kuzilazimisha nafsi zao, ndio sawa sawa. Annahum alzamu nnasi, ni kwamba hakika wao ni wenye kuzilazimisha zaidi katika watu, lianfusihim, kuzilazimisha nafsi zao, fima yaamuruna nnasa bihi, katika yale ambayo wanawaamrisha watu katika mambo hayo. Fima yaamuruna nnasa bihi, katika yale ambayo, naweza kwa tafsiri kwa ifrad, katika lile ambalo wanawaamrisha watu katika jambo hilo. Asema wa abaduhum, na wao manabii ni wa mbali zaidi. Wa abaduhum, na ni wenye kujiweka mbali zaidi. Amma yanhauna nnasa anhu, kuhusiana yale ambalo wanawakataza watu na jambo hilo, nao pia walikuwa wanakaa mbali kabisa. Wa abaduhum amma yanhauna nnasa anhu, na ni wenye kukaa mbali zaidi katika watu. Amma yanhauna nnasa anhu, kuhusiana ile ambalo wanawakataza watu kutokana nalo. Hakadha al-anbiya'u alayhimu salam. Shu'aibun alayhi salam, Nabiullahi Shu'aibu alayhi salam, laqad akhbara Allahu anhu alayhi salam qawla, kwa hakika amekhabarisha Allah kuhusiana naye huyo Shuaib kwa kauli yake, ya qaumi araaitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana wama uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an in uridu illa al-islah ma istata'at. Surati Hud. Shuaib alayhi salam katika aya hii alisema kuwaambia jamaa zake, ya qaumi araaitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi, enyi kaumu yangu mwaonaje nyinyi ikiwa mimi niko juu ya ubainifu utakao kwa Mola wangu. Araaitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi, mwaonaje nyinyi nikiwa mimi niko juu ya ubainifu utokao kwa Mola wangu. Ala bayyinatin ay ala ilmi, nikiwa juu ya ilmu itokayo kwa Mola wangu. Warazakani minhu rizqan hasana, na akaniruzuku mimi kutokea kwake riziki iliyokuwa nzuri. Wanasema mufasirin ay annubuwa, akanipa utume. Takdiri ya maneno ni kwamba sasa niache yote hayo alafu nifate maovu yenu, kwamba Allah amenipa ilmu mimi alafu akaniruzuku juu ya ilmu hiyo utume. Sasa niache yote hayo ya kheri nifuate upuuzi wenu? Ndiyo muradi wa Nabiullahi Shuaib. Ya qaumi araaitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi warazakani minhu rizqan hasana, enyi kaumu yangu mwaonaje nyinyi nikiwa mimi niko juu ya ubainifu utokao kwa Mola wangu mlezi? La kwanza hiyo, na elimu nimepewa. Warazakani minhu rizqan hasana, na akaniruzuku mimi kutoka kwake riziki iliyokuwa nzuri, kwa maana akanipa na utume. Sasa haya ni yawache yaliyo ya maana nifuate upuuzi wenu? Kisha nawaambia wama uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an, na wala sitaki mimi kukhalifuni nyinyi nikayafanya yale ambayo ninawakatazeni. Ndio maana yake wama uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu, na wala sitaki mimi nikukhalifuni nyinyi kwa kuyafanya yale ambayo ninawakatazeni mambo hayo. Wala sitaki hivyo kwamba ni wakhalifu niyafanye yale ambayo mimi ninawakataza. La, in uridu illa al-islaha mastata'at, sitaki mimi isipokuwa ni kutengeneza kiasi kile niwezacho. In uridu, in hapo ni nafia, ai ma uridu, nikanushwa hapo. In uridu illa al-islaha mastata'at, sitaki mimi isipokuwa ni kutengeneza kwa kiasi niwezacho. Hadha Shuaibu alayhi salam. Ashahidu, sehemu ambayo tunachukua ushahidi kwenye somo letu ni pale aliposema wama uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an, hapa na wala sitaki mimi kuwakhalifuni nyinyi na kuyafanya yale ambayo ninawakatazeni, siko hivyo, bali ninaamrika kwa haya ninayowaamrisha na ninakatazika na yale ambayo ninayakataza. Na manabii wa Allah ndio watu wa mwanzo kusimamia maamrisho, kama anavyoambiwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amr fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'a alladhina la ya'lamun. Sharia iliyoletwa na Allah, anaambiwa Mtume alayhi salam ifuate, wewe ndio wa kwanza wa kufuata sheria hiyo. Bali anaambiwa tena fastamsik billadhi uhiya ilaik innaka ala siratin mustaqim, katika aya nyingine, shikamana na kile ambacho umeletiwa wahi wewe, hakika wewe Muhammad upo katika njia iliyonyooka. Kwa hivyo manabii wao ni wa mwanzo kabisa katika kushikamana na da'wa. Kisha shekhe anasema hafidhahullahu ta'ala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qal, amesema, kwa maana Qur'ani imemnukuu, wa ana awwalul muslimin, na mimi ni muislamu wa kwanza kabisa. Wa ana awwalul muslimin, na mimi ni wa mwanzo katika Waislamu, katika kuyaingia mambo ya ibada na kutekeleza Uislamu kwa kusimamisha tauhid, basi Mtume alayhi salam ni wa mwanzo kabisa. Ameambiwa aseme hayo na Allah. Ukiangalia aya inapoanza kule mwanzo, qul inna salati wa nusuki ila akhiriha wa ana awwalul muslimin, asema wa hakadha lisanu hali kulli nabiyyin ma'a qaumihi, na vivyo hivyo ulimi wa hali, yani hata wasiposema, ukiwatizama tu kwenye hali zao, wa hakadha lisanu hali kulli nabiyyin ma'a qaumihi, na hivyo hivyo ulimi wa hali kwa kila nabii pamoja na watu wake. kana kwamba kila nabii anawaambia hivi watu wake, hata asiposema idha amartukum bi amrin, pindi nitakapoamrisheni nyinyi amri yoyote, fa ana awwalul mu'tamirin, basi mimi ni wa mwanzo katika wenye kuamrika na amri hiyo. Yani haya maneno ni kana kwamba manabii wote wanasema kuwaambia watu wao kwa ulimi wa hali, idha amartukum bi amrin, pindi nikiwaamrisheni nyinyi kwa amri yoyote, fa ana awwalul mu'tamirin, basi mimi mwenyewe ni wa mwanzo katika wenye kuamrika. Wa idha nahaitukum an shay'in fa ana awwalul muntahin, na pindi nikikukatazeni nyinyi kuhusiana na kitu, basi mimi ndio wa mwanzo ninayekatazika. Wa idha nahaitukum an shay'in, na pindi nikikukatazeni kuhusiana na kitu, fa ana awwalul muntahin, basi mimi ni wa mwanzo katika wenye kukoma, wenye kuwacha hicho kitu. Yakulu sheikh, wa hadha min a'zami al-akhlaqi wa ashrafiha, na jambo hili ni miongoni mwa zilizokuwa kubwa zaidi katika tabia na zilizokuwa tukufu zake. Wa hadha min a'zami al-akhlaqi wa ashrafiha, na jambo hili ni miongoni mwa zilizokuwa kubwa zaidi katika tabia, wa ashrafiha, na zilizokuwa tukufu zaidi. Walihadha dhamma Allahu man khalafa ma amara an-nasa bihi, na kwa sababu hiyo basi amemsema vibaya Allah yule ambaye khalafa ma amara an-nasa bihi, amekwenda kinyume na ile ambalo amewaamrisha watu kwalo. Mtu huyu kasemwa vibaya sana na Qur'an, mtu mwenye kwenda kinyume na yale ambayo anayasema. Walihadha, na kwa sababu hii, dhamma Allahu man khalafa ma amara an-nasa bihi, na kwa sababu hii amemsema vibaya Allah yule aliyekhalifu lile ambalo amara an-nasa bihi, amewaamrisha watu kwa jambo hilo, yeye awaambia watu maneno alafu mwenyewe wala hayafati. Wayufahamu min dhalika, na inafahamika kwa hili, yani kule kusomwa vibaya yule ambaye amekhalifu kile alichowaamrisha watu, tunafahamu kwa hili, wayufhamu min dhalika madhu man amara an-nasa wa'tamar, na inafahamika kwa hili kwamba anasifiwa yule ambaye amewaamrisha watu kitu naye mwenyewe akaamrika, yani kile ambacho anawaambia wenzake yeye mwenyewe pia akifanya. Yaonyesha kwamba mwenye sifa hii anasifiwa, anahimidiwa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ya ayuha alladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun, enyi wale ambao wameamini. Sheikh ameleta hizo aya hapo, kwa nini mnasema yale ambayo msiyoyatenda? Ya ayuha alladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun, enyi wale ambao wameamini, kwa nini mnasema yale ambayo msiyoyatenda? Kabura maqtan inda Allahi an taqulu ma la ta'lamun, limekuwa ni chukizo kubwa. Kabura maqtan, limekuwa ni chukizo kubwa. Inda Allahi, mbele ya Allah, an taqulu ma la taf'alun, nyinyi kusema yale ambayo msiyoyatenda, limekuwa ni dhambi kubwa mno kwa nyinyi kusema yale ambayo hamtendi. Hiyo ni katika surat As-Saff. Bali Allah akasema, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala taqilun, katika al-Baqara. Je, mnawaamrisha watu, na wengine husema hivi, mnawaamrisha watu kutenda wema, wa tansawna anfusakum, na hapo hapo mnazisahau nafsi zenu, wa antum tatluna al-kitaba, na hali ya kuwa nyinyi mnakisoma kitabu, afala taqilun, basi hamna akili kwamba haya yatawaangamiza? Atamuruna an-nasa bilbirri, hivi mnawaamrisha watu kufanya wema, watansauna anfusakum, na wakati huo huo mnazisahau nafsi zenu, wa antum tatluna alkitaba, na hali ya kuwa nyinyi mwakisoma kitabu, afala taqilun, basi hamna akili mkayafahamu mambo na kuyazingatia? Kadhalika katika mambo aliyotaja shekhe hapo, istimraru da'watihim alayhimus salamu lilmukhalifi, eh, ni kuendelea ulinganizi wao hawa manabii alayhi salam lilmukhalifi, kwa mwenye kupinga, kwa yule mwenye kukataa. Manabii walivyo hawakatii tamaa watu wanaowalingania. Mfano, mtu amewapinga kabisa, mtu wamlingania tauhid, wamlingania sunna, wamlingania katika taa, hataki. Kila umlinganiavyo anakataa, mpinzani mkubwa. Jambo hilo lilikuwa aliwafanya manabii kuacha kulingania. Walikuwa wakiwalingania wale wapinzani, wale waliokataa da'wa, waliendelea kuwalingania. Wengine walilinganiwa na manabii mpaka kwenye firashil mauti, kwenye vitanda vya mauti yao. Yani mtu amelala sasa kwenye maradhi ya mauti yake, pengine katika sakaratul maut, da'wa iliendelea kutolewa kwao. Haya tumeyaona katika masomo yaliyopita. Yote haya yaonyesha hichi ambacho amekizungumza hapa shekhe wetu, na hii ni tabia nyingine nzuri kabisa. Istimraru da'watihim alayhim assalamu lilmukhalifi, ni kuendelea ulinganizi wao lilmukhalifi, kwa mwenye kupinga, kwa mwenye kukataa. Shekhe anasema wa min akhlaqil anbiya'i alayhim salatu wassalam, na miongoni mwa tabia za manabii alayhim salatu wassalam, istimraru da'watihim lilmukhalifi, eh, ni kuendelea ulinganizi wao kwa aliyekataa, kwa aliyekwenda kinyume na ile da'wa. Wa adamu kunutihim minhu, wa adamu kunutihim minhu, na kuto kukata kwao tamaa na mtu huyo. Wa adamu kunutihim minhu, na kuto kukata kwao tamaa kwa mtu huyo, yani hawamkatii tamaa mtu aliyekataa, wanaendelea tu na da'wa wakiamini iko siku watasikia huyo. Shekhe atoa mifano, asema Nuhun alayhi salam, mtume Nuhun alayhi salam, istamarra yad'u qauma, aliendelea akiwa anawalingania watu wake, alfa sanatin illa 50 aman, miaka 1000 ukitoa miaka 50, hiyo ni mingapi kwa mliosoma hesabu, eh? 1000 ukitoa 50 ni ngapi, eh? 950. Naam, maana wengine tumeambulia kuhesabu hela tu. Istamarra yad'u qaumahu, aliendelea Nuhun akiwalingania watu wake, alfa sanatin illa 50 aman, miaka 1000 ukitoa miaka 50, bikulli wasila, kwa kila njia ya ulinganiaji, akifanya kila mbinu alayhi salam kwenye kuwalingania watu wake, miaka 950 Nuhun alayhi salam anawalingania watu, na bado walimkataa, wakamfanyia ujeuri. Wewe na mimi tumelingania miaka mingapi? Umewalingania wazazi wako miaka mingapi? Umewalingania ndugu zako miaka mingapi? Umemlingania mume wako miaka mingapi? Umemlingania mkeo miaka mingapi? Umelingania jamaa zako katika mji wako miaka mingapi? Kiasi ambacho useme basi tena hawa ni sikio la kufa hili, alisikii dawa. Sipana watu wasema hivyo, ajitafutia methali hizo za kujipa moyo, akaa pembeni. Endelea na da'wa. Sikio la kufa ndio nini sasa? Kwamba ndio usilinganie tena? Basi tena hawa hawawezekani, tusubiri hicho kiyama. Si kazi yako, fanya da'wa. Manabii hawa miaka 950, mtu afanya da'wa tu. Allahu musta'an. Kama dhakara Allahu azza wa jalla anhu fi surati Nuhin, kama alivyotaja Allah azza wa jalla kuhusiana na mtume Nuh katika surati Nuh. Wastamarra yad'u ibnahu, bali aliendelea mtume Nuh pia, eh, anamlingania mwanaye kama tulivyoona, mpaka wakati inakuja gharika. Gharika inakuja, bado anamlingania mtoto wake. Ya bunayya irkam ma'ana wala takum ma'al kafirin, eh, mwanangu we, panda jahazi na mimi huku, usibakie na makafiri. Qala saawi ila jabal ya'simuni min alma, mtoto anajibu jeuri, asema mimi bwana nitatafuta hifadhi jabalini kule, mtapanda kwenye jabali juu, maji hayatumpata kabisa. Sasa ashahid Nuh aliendelea kumlingania mwanae ila anhala bainahuma almauj, mpaka pale yalipoziba baina yao wawili hao mawimbi, maana maji yalikuwa ni kama milima. Mbingu iliamrishwa ifungue maji, ardhi ikaamrishwa itapike maji, maji ya juu na ya chini yakakutana. Hilo jahazi la Nuhu lenyewe lilikuwa linatembea kwenye hayo maji ya mafuriko likipiga mawimbi kama vile milima. Wa hiya tajri bihim fi mawjin kaljibal, na ile safina ilikuwa ikipita pamoja ikitembea nao katika mawimbi kama milima. Namna adhabu ilivyokuwa kubwa. Wa nabiyuna Muhammad alayhi salatu wassalam, na mtume wetu Muhammad alayhi salatu wassalam, kana yad'u amma, alikuwa anamlingania ammi yake, baba yake, ndugu yake na baba yake mzazi. Kana yad'u ammahu, alikuwa akimlingania ammi yake Aba Talib, ambaye ni Abu Talib, kisa hichi tumekisoma huko nyuma. Hatta kharajat ruhuhu, mpaka ikatoka roho yake. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amekaa kwenye kitanda cha ammi yake akimlingania, ya am qul la ilaha illa Allah, ammi yangu we, mzee wangu baba, hebu sema la ilaha illa Allah. Fi firashi almaut, anasema kana yad'u ammahu Aba Talib, alikuwa anamlingania ammi yake Aba Talib, hatta kharajat ruhuhu, mpaka ikatoka roho yake. Maneno yanaungana hapa. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inda firashi almaut, akiwa yuko katika ile godoro la kufariki huyo ammi yake. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam inda firashi almaut yaqulu lah, na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akiwa yupo katika godoro la kifo cha ammi yake, yaqulu lahu, akisema kumwambia ammi yake, ya ammi, ewe ammi yangu wewe, qul la ilaha illa Allah, sema la ilaha illa Allah, kalimatun uhaju laka biha inda Allah, neno ambalo nitajenga hoja ya kukutetea wewe kwa neno hilo mbele ya Allah. Kalimatun uhaju laka, neno ambalo nitajenga hoja ya kukutetea wewe, biha, kwa neno hilo, inda Allah, mbele ya Allah. Lakini hakukubali. Wale maifiriti Abu Jahl na wenzie wako pale wanamwambia, atarghabu an millati Abdul Muttalib, wewe waiacha mila ya wazee wako wewe? Bali wazara sallallahu alaihi wa alihi wasallam alghulam alyahudiyya, walhadithu inda al-Bukhari min hadith Anas, bali alimfanyia ziara mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kijana wa Kiyahudi alipokuwa anaumwa. Alipata habari kijana huyu anaumwa, mtume alayhi salam akamtembelea. Wazara sallallahu alayhi wa alihi wasallam alghulama alyahudiyya, na alimfanyia ziara mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kijana wa Kiyahudi. Wadaahu, na akamlingania kijana huyo katika Uislamu. Fastajaba lahu, akamuitikia mtume alayhi salam. Wamata muslima, na akafa kijana yule hali ya kuwa ni Muislamu. Faqala sallallahu alayhi wa alihi wasallam, akasema mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, alhamdulillah alladhi anqadhahu minan nar, sifa njema zote ni stahiki ya Allah ambaye amemuokoa kijana huyu kutokana na moto. Hebu angalia mtume sallallahu alayhi wasallam anafurahi kwamba nafsi imeokoka. Alhamdulillah, huyu kijana huyu ameweza kutamka shahada mwisho kabisa wa uhai wake, mwisho wa umri wake. Hilo jambo lamfurahisha mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hii yaonyesha kwamba da'wa ya manabii kwa wale wapinzani na wale wenye kuipinga da'wa yao walioikataa ilikuwa ikiendelea. Manabii hawakuwakatia tamaa watu wao, lakini kingine, manabii walikuwa wanafurahi watu wanapoongoka. Na sisi pia tujifunze hivyo, tusikate tamaa katika kulingania na watu wanaofahamu da'wa, tufurahi. Ukimuona mtu masha Allah ameacha bid'a akafuata sunna, furahi, sema alhamdulillah. Labda mtu alikuwa ni wa mtaani tu huko, leo namuona msikitini akiswali, naye ametafuta kanzu yake pia avaa, ameanza kusoma, furahia. Kadhalika nyinyi wanawake, kuna ukhti ndugu yako, mtu wa mtaani tu, au alikuwa si mtu wa dini, waona kabadilika sasa, haja kusoma, avaa stara hii na ile, furahia jambo hilo na kuwa ni msaada kwake, sio kuwatahariza watu misikitini. Hata wewe basi tena dini ikasira, dini ishakwisha sasa, mpaka wewe pia. Kuna watu wana lugha za kukatisha watu tamaa. La, tuwe na maneno mazuri ya upendo ya kuwavutia watu katika da'wa. Leo tumevutavuta kidogo tatosha hapo insha Allah ta'ala. Darasa ijayo tutaendelea istimraru inayatihim alayhimus salam biman tabi'ahum. Subhanakallahumma bihamdika.